चांद के साथ, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। चांद के साथ, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। चांद के साथ चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, दर्द पुराने निकले, दर्द पुराने निकले। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। चांद के साथ कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। चांद के साथ फसलें कुल आई फिर एक बार असीरा ने वफा। फसलें कुल आई, फसलें कुल आई फिर एक बार असीरा ने वफा। फसले गुल आई फिर एक बार असीरान वफा। अपने ही खून के दरियाओं में नहाने निकले। अपने ही खून के दरियाओं में नहाने निकले। अपने दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल। तामीर किया, प्लान किया। दिल ने एक ईंट से, एक ईंट से, एक ईंट से, दिल एक तामीर किया ताजमहल। तूने एक बात कही तूने एक बात कही, लाख फसाने निकले हैं। तूने एक बात कही, लाख फसाने निकले हैं। तूने एक बात कही, लाख फसाने निकले हैं। दश्त तन्हाई हिजरा में खड़ा सोचता हूँ, दश्त तन्हाई हिजरा में खड़ा सोचता हूँ, दश्त तन्हाई हिजरा में खड़ा सोचता हूँ। हाय क्या लोग, हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले। हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले। हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले। हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले। हाय क्या लोग चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले। कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले।